गीता में अलौकिक का वर्णन है, ये अलौकिक है। लोकेश्वर द्विविधा निष्ठा, ये लौकिक निष्ठा है, दो ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योग नियोग नाम, और ये द्वाभिमुख पुरुषों लोक अक्षर साक्षर अक्षर और अक्षर ये लोक में है। उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो अलौकिक है। परमात्मा दिदार्थ जो लोक त्रय आवश्य, वो लोकों में आवेश करके सबका भरण पोषण करता है लोकों में, वो अलौकिक है। लोकेश में दो निष्ठा लौकिक है, वो लौकिक पुरुषों क्षर अक्षर, एक नाशवान एक अविनाशी। शरीर नाशवान है, शरीर ही अविनाशी है, तो ये दो गुण है। उत्तम पुरुष ईश्वर विवर्ती अव्यय ईश्वर है, यो लोक त्रय महावेश विवर्ती सबका भरण पोषण करता है, और अविनाशी है, सबका मालिक है। यस्मात क्षरम अतीत हो, क्षर से तो अतीत है, और अक्षर से भी उत्तम है। अक्षर जो चीज है नाशवान नहीं है, अविनाशी है जीव, उससे भी उत्तम है। इस वास्ते मेरे को लोग लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध मैं कहते हैं, पुरुषोत्तम दादा जैसे तो उसमें लोग वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। यो माम मूल जानाती पुरुषोत्तम, जो कि मेरे को जान लेगा पुरुषोत्तम, वो सर्वमित हो जाएगा। ये भक्ति में भगवान ने सर्वत्र दिया है, ज्ञान में योग कर्म योग ज्ञान योग दोनों में सर्वमित याद नहीं है। सर्वमित भजति माम सर्वभावेन भारत, सब भाव से मेरा भजन करता है, तुम वो अलौकिक पुरुष है। यदि गुह्यतम शास्त्र, ये गुह्यतम शास्त्र कहा है, गोपनीय बात है, बहुतों को पता नहीं इस बात का, ऐसा गुप्त शास्त्र है ये। तो भगवान अवतार लेकर काम करते हैं, वो अलौकिक है, अलौकिक होकर लौकिक आते हैं। और गुह्यतम इस बात है कि यहाँ अगर प्रकट कर दे तो खेल में आता है, तो अपना नाम प्रकट वैसा नहीं करता, स्वांग के अनुसार ही काम करता है। राम जी को पूछा है तो मैं तो क्षत्रिय हूँ और दशरथ जी का लड़का हूँ, ऐसा ही परिचय दिया अपना सही भाई। तो लौकिक हो काम करते सभी, तो लौकिक इस बार गुह्यतम शास्त्र है, ये गुह्यतम गोत अत्यंत गुह्यतम गोपनीय शास्त्र है। सर्वगुह्यतम का माम एकम शरणम जिसको, तो ये साधना में तो सर्वगुह्यतम शरणागति है, और भगवान कहते हैं गुह्यतम चौथे में उत्तम रहस्यम। मैंने ही कहा था विश्वास मन सूर्य को विश्वास में मनु को ऐसे परंपरा प्राप्त हुआ, तो सब आदि उपदेश मैंने ही दिया था, तो वहां भी रहस्य ये उत्तम उत्तम रहस्य ये बात ऊपरी बात है। तो भगवान की उपासना है ये है अलौकिक, वो सब में भगवान की उपासना सब में, सब जग मात्र ईश्वर स्वरूप है। क्यों क्षर अक्षर दोनों परमात्मा के हैं, क्यों अपरा और परा प्रकृति दोनों की, अपरा प्रकृति क्षर है और परा प्रकृति अक्षर है, तो क्षर अक्षर ही सब संसार मात्र क्षर अक्षर ही है। तो क्षर अक्षर भगवान की प्रकृति भगवान का स्वभाव, तो भगवान का स्वभाव भगवान से अलग कैसे हो? जैसे आपका स्वभाव है आपका बल है, वो आपसे अलग है अलग नहीं है? अलग तो ऐसे है कि बल घटता बढ़ता है, स्वभाव सुधरता बिगड़ता है, परंतु आप वैसे ही रहते हैं, इस वास्ते अलग है। पर अलग बता नहीं सकते। आप अपना बल अलग शरीर से अलग बता दीजिए, मेरा बल रहा, ये मेरी प्रकृति रही, ये मेरा स्वभाव रहा, ऐसे अलग बता नहीं सकते। तो साथ में ही रहते तो सब बल, ये सब परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा साथ में ही है, तो सब जगत संसार मात्र परमात्मा का स्वरूप है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो नहीं बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हो गए, परमात्मा स्वरूप है। तो परमात्मा की उपासना है ये अलौकिक उपासना है, विलक्षण उपासना है, विचित्र उपासना है, जिनका उत्तम पुरुष अन्य का अन्य, जो माँ में बोलो जानाती पुरुषोत्तम, जो मेरे को पुरुषोत्तम जान लेता है वो सर्वित है, सर्वभावे न माम बजती यद करोषी यदर्शनाशी जोशी तपस्सी दास से जो देता है तत्पुरुष मदर्पण पत्रम पुष्पम फलम, तो ये पदार्थ और क्रिया दो तो है संसार में, पदार्थ है क्रिया है, पदार्थ हम छोटी छोटी पत्र पुष्प फल जल आदि यही, और क्रिया में गत करोशी सब उसको करता है। तो जो चीज हो भगवान का अर्पण कर दो, चीज भी अर्पण कर दो, क्रिया भी अर्पण कर दो, काम कर दो, सब भगवान का करता हूँ और मैं भगवान का ही हूँ और संसार भगवान का ही है, ऐसे शुभ शुभ रहे फले रहे मोक्ष रहे कर्म बंध रहे, कर्मों का बंधन करने वाले शुभ शुभ शुभ और अशुभ दोनों फले, उन दोनों से मुक्त हो जाओगे, शुभ में बंधन होगा अशुभ में बंधन होता है। जैसे ऊंचे लोग जाते हैं स्वर्गादि भूमियों में तो वे शुभ है, और नरकों में जाते हैं ये अशुभ है, तो दोनों से मुक्त हो जाओगे, शुभार शुभ फल वो मोक्ष से कर्म बंधन है ये, और विमुक्त माँ हो रहे तो मेरे को प्राप्त हो जाओगे। तो भगवान के अर्पण करना सभी, तो भगवान के अर्पण करना ही भगवान का ही है वास्तव में, अपरा और परा प्रकृति है किसकी, परमात्मा की है, तो परमात्मा की परमात्मा को अपन कर दो, तदीयम वस्तु गोविंद तुम भी समर्पय, आपकी वस्तु आपको समर्पय। ये जो जीव है ना ये अलग हो गया, जीव में स्वतंत्रता है, भगवान ने स्वतंत्रता दी है जीव को अपना कल्याण करने के लिए, और इसने किया क्या कि भगवान से विमुख हो गया। अपना प्रकृति तो प्रकृति स्थान ही हो, मनुष्य स्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान है, वे तो प्रकृति में स्थित रहती है, और ये प्रकृति में स्थित रहना पड़ेगा, प्रकृति का प्रकृति ये भगवान में स्थित रहना चाहिए, ये परमात्मा का अंश है तो परमात्मा में स्थित रहना चाहिए, अरे मनुष्य स्थान प्रकृति ये है प्रकृति की, तो ये प्रकृति तो प्रकृति रहती है, और ये स्वतंत्रता देश जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया कि आप अलग हो गया, और ये विचार मनुष्य शरीर शरीर है ये अपना प्रकृति में, तो ये प्रकृति स्थानीय है उसमें रहती है, खर्चता ये इसको पकड़ता है, ये विषय नहीं पकड़ते, पदार्थ नहीं पकड़ते, ये पकड़ लेता है, अब पकड़ता है शुरू के लिए बंद है फंस जाता है, वो देखता है मेरी बात है, मेरे धन हो जाए, मेरा घर हो जाए, मेरे हो जाए, वो जो मेरा पण पकड़ता है तो बंधता ही जाता है, बंधता ही चला जाता है, और ऐसी बात है कि अधिक ले लू तो धनी हो जाऊंगा, बड़ा धन हो जाएगा फिर स्वतंत्र हो जाऊंगा, और जो विचार करता है जो फंसता ही चला जाता है, और स्वतंत्रता तो दूर गई, दलदल में जैसे फंसता है तो दलदल क्यों हिलाता है, तो फंसता ही चला जाता है, फंसता ही चला जाता है, इस बात से संग्रह करता है, सुख भोगता है, ये आनंद ले लू, ये सुख ले लू, ये आनंद ले लू, जो जो ये सुख लेने की चेष्टा करता है, जो जो अपनी उन्नति मानता है, पदार्थों को संग्रह किया, भोगों का संग्रह किया, भोग भोगा उन्नति करता है, क्योंकि पतन की तरफ जा रहा है, ये बुद्धि उल्टी उल्टी अधर्म धर्म जैसे तामसी बुद्धि हुई, इस तरह से बंधन में और मोक्ष में प्रवृत्ति से निवृत्ति से कार्य काय भया भय बंधन मोक्ष से अवैधी बुद्धि से अपार सात्विक बंधन मोक्ष सात्विक, ये बंधन को तो मोक्ष मानता है, मोक्ष को बंधन मानता है, संसार भरना ये बढ़िया मानता है, ये बढ़िया है, सबसे ऊंची बात ये है, अरे भाई ये तेरे ठीक नहीं है, छोटा कठिन हो रहा है, ये जो परमात्मा की प्राप्ति कठिन मालूम देती है, ये कठिन परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, संसार का त्याग कठिन है। बात वही है, परंतु परमात्मा तो सुख में सब जगह, सब जगह व्यापक परमात्मा है, घट घट व्यापक राम जी, अति नेड़ा नहीं दूर, कपट तत्सित से मतु जन्म हुए जरूर, तो सब जगह है। पर ये जो अपने स्वयं आसक्ति करके इनमें फंस गया, इसका त्याग खुद का क्रिया हुई का त्याग कठिन हो रहा है। इस बात से परमात्मा प्राप्ति कठिन मालूम थी, बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है। परमात्मा तत्व तो सुख में सब जगह है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में परिपूर्ण है। जहाँ जीव उस नरे तहीं तक प्रकट हुए, जहाँ जाए प्रकट हो जाए, तो उसे कठिन क्या हुई? कठिनता ये है कि जो जड़ता में फंस गया इसको महत्व दे गया, जो कि क्षण भंगुर है, एक क्षण भी ठहरता नहीं, इसको स्थाई मान लिया। पदार्थ स्थाई है, रुपये स्थाई है, मान बुराई अच्छी है, शरीर ठीक है, इसने तो ये अपनी बनाई हुई बात है आफत, इसको नहीं छोड़ सकता है। तो इसमें कठिनता है अपनी आसक्ति कामना है जो, और वास्तव में ये बड़ी गलती की बात है। देखो कितनी विचित्र बात है कि परमात्मा अपने हैं और संसार ये अपना नहीं है, परंतु संसार अपना मालूम होता है, परमात्मा अपने मालूम नहीं होते। परमात्मा की दी हुई चीज तो हमारी है, मालूम होती है, भगवान ने दी ये नहीं मालूम होती। शरीर दिया है कबू करी करुणा न दे ही दे ही, वो तो देने वाले की तरफ ख्याल नहीं है, जो मिली चीज उसको अपने मानता है, देने वाले से ख्याल नहीं करता। तो ये चीज संसार की है, अगर संसार को दे दे तो कितनी बढ़िया है, अरे आप परमात्मा का जैसे परमात्मा लग जाए तो कितनी बढ़िया चीज है। अगर संसार की चीज ने संसार की सेवा कर दे रही, एक बड़ी विचित्र बात है, अपने को तो मिली है ना, ये बात बड़ी विचित्र है, मिली है वो केवल सेवा करने के लिए मिली है, अपने लिए मिली है। यही तो अनुकर फल विषयन भाई, इस सुख भोग के लिए शरीर नहीं है, ये जो मिली है उसको देव तो मिली हुई देव का पुण्य हो जाएगा, अपनी जैसी देने का, मिली हुई है बिछड़ जाएगी, उन चीजों को देवो तो आपको दान का फल हो जाएगा, देने का फल हो जाएगा, और त्याग का फल हो जाएगा, और मुफ्त में त्याग का फल, अपनी है ही नहीं चीज, मिली हुई है बिछड़ जाएगी, और बिछड़ जाएगी तो फायदा नहीं होगा, और त्याग कर दो दूसरों के लिए तो ध्यान हो जाओ। अपनी सृष्टि है भारतीय, ये पद्धति सुख देने की, सुख देने की, ये जितनी पद है ये देने के लिए है, दूसरों के वास्ते है। अपने पास जो चीज मिली है, अपने को बल मिला है, विद्या मिली है, योग्यता मिली है, समय मिला है, बल मिला है, ये सब सेवा करने के लिए मिला है, अपने लिए नहीं मिला है। अब सेवा सामग्री, साधन सामग्री उसको अपनी भोग सामग्री बना ली, ये गलती हुई है। अब भोग सामग्री बना ले, अब भोग छूटना कठिन हो गया, ये कठिनता हो गई। अब परमात्मा की कठिनता, परमात्मा की कठिनता नहीं है, ये जो मिली हुई चीज को अपनी मान ली, अपने लिए मान ली, ये कठिन हो गई। वास्तव में संसार की है, संसार के लिए है, मालिक तो भगवान है, और ऐसी संसार की, संसार के लिए है, अपनी योग्यता भी संसार के लिए, बल है तो संसार के लिए, हमारे शरीर संसार के लिए, मन बुद्धि इंद्रिया संसार के लिए, सेवा करने के लिए है, सेवा करो कर्मयोग हो जाएगा, अपने बल हो जाएगा, ज्ञान योग हो जाएगा, ये लोक गए दोनों, दोनों लोक गए, अपना क्या कल्याण कर लो, सेवा कर लो, सेवा कर कल्याण कर लो, चाहे अलग होकर कल्याण कर लो। ये सांग योग पृथक बाला प्रबंधनती न पंडिता, एक मप्यासते फलम, दोनों में किसी एक को ले लो दोनों को फल मिल जाएगा। इतनी बात है। तो ये संसार की चीज है, अब संसार की चीज संसार को दे दी, कभी कामना का त्याग, कामना करना ही हक ही नहीं लगता कामना का। जन्मे तब साथ में कुछ नहीं लाए, जाओ तो ले जाओगे, नहीं तो अपनी यहाँ की मिली चीज यहाँ खर्च कर दो, मौज मुफ्त में कल्याण होता है, बिल्कुल मुफ्त में। यहाँ की मिली हुई चीज से यहाँ की सेवा कर दो, या निष्काम भाव। अरे सकाम भाव करना तो हक ही नहीं आपका, है तो यहाँ मिली हुई चीज यही से खर्च कर दो, कामना का हक ही नहीं है। और परमात्मा को दे दो, उसमें कामना का हक नहीं। और भगवान की वस्तु भगवान ने अपने आप भगवान को दे दिया, उसने क्या लोगे, भगवान को दे दिया, भगवान को प्रेम मिल गया। अब प्रेम से बढ़कर कोई चीज नहीं है तो लड़ा क्या उसमें, और जो देने की चीज है दे दी तो उसमें कामना क्या, अभिमान क्या, कामना का त्याग किया, कामना करना ही भेदभाव भी है। ऐसे सामान्य तरह देखा जाए तो आपके निर्वाह वास्ते चीज है आपकी, निर्वाह के अतिरिक्त जो चीज है वो सब है दूसरों की। निर्वाह का आपको अधिकार है तो जीव मात्र को भी निर्वाह का तो अधिकार है ही, और हमें निर्वाह के लिए और चीज हो आप निर्वाह अपना कर लो, इसी मुझे काम। तो अपने निर्वाह से अधिक चीज है, नारद जी ने कहा है ना युधिष्ठिर को, यावत प्रियत जठरम तापत सत्व दे ना, वो तो आपका अधिक जो अभिमान है, दूसरे अधिक में जो अभिमान करता है सस्ते ना वो चोर है, चोर डंडा पड़ेगा उसे, दंड मार देती। तो वो है दुनिया के लिए ही, अब दुनिया के लिए खर्च करो मुक्ति हो जाए आपकी, चीज दुनिया की दुनिया को दे दो मुक्ति मुफ्त में है, घर का क्या खर्च हुआ, लाए नहीं ले जा सकते नहीं, यहाँ पड़ी पड़ी यहाँ दे दी मुक्ति हो जाए, बिल्कुल मुफ्त में, घर को कुछ खर्च ही नहीं, पर दिन को घर की मान ली अपना कर कब्जा कर लिया। ये देने वास्ते ही है, सबकी सेवा करने वास्ते है। अरे अपने दयाल भी जठरम वो भी क्यों, कि सेवा करने के लायक बने रहेंगे, अगर नहीं खाएंगे तो शरीर नहीं रहेगा तो सेवा कैसे होगी। तो अपने भी जठर पूर्ण करता पेट पूर्णा वो भी सेवा के लिए ही, तो कैसी बोझ की बात है, कितनी आनंद की बात है, किसी विषय की बात है। संसार ही संसार को कर दिया, भगवान को भगवान के अपने अपने आप को भगवान के अर्पण कर दिया, तो भगवान का प्रेम मिल गया, और अब भगवान से क्या चाहोगे, भगवान तो ये चाहना है कि मेरे को आप ले लो। तो भगवान अपने है अपने लिए, अपने लिए का अर्थ है अपने शरण होने के लिए, अपना सर्वस्व स्वयं को अर्पण करने के लिए अपना है, अपना लेने के लिए नहीं है। लेने के लिए होता है वो तो बोझा होगा, और देने के लिए हल्का हो जाएगा। देखो लेना ही पाप है और देना ही पुण्य है। अर्जुन ने पूछा नहीं पाप क्यों करता है, कामेश ये इच्छा है देने की, यही पाप है, और जो त्याग देने की चाहिए पुण्य है। ये शुभ यही सिद्ध ग्रंथ है, दया दया चेतनता है, लड़ा लड़ा जड़ता है, ले तो जड़ चीज ले तो जड़ता ही जनता पड़ेगी, देने ही देने तो चेतनता ही रहेगी, जड़ता चीज दे दोगे चेतन का तो त्याग कर सकते नहीं तो चिन्ह में रह जाएगा, यही सिद्ध ग्रंथ है चेतन ग्रंथ। जो चाहते हैं हमारे मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए, भाई मिलने में जो देने वाला इतना उदार है, जो देने में कमी रखी नहीं, आपके मांगने की जरूरत नहीं है, अपनी आवश्यकता जितनी भगवान ने पहले कर रखी है, प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भद्रेशी रू, प्रबंध पहले किया है, पछाया है। जैसे आप कहीं जाते हो तो पहले प्रबंध करते हो, वहां जाना फिर जाते हो। इस तरह से इस जन्म में आए तो प्रारंभ पहले रसा पीछे रसा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे भद्रेशी रघुवीर, भजन करने के लिए शरीर मिला है। निर्वाह का तो प्रबंध भगवान की तरफ से है, संग्रह का प्रबंध नहीं है, भोगों का प्रबंध नहीं है, निर्वाह का प्रबंध पूरा है सबके लिए। क्योंकि निर्वाह और करना क्या, या तो निर्वाह मात्र साधन करना है, सेवा करना है, सबको सुख पहुंचाना है, अपने निर्वाह से है ही नहीं। इस बारे में वो सेवा करने की सामग्री, सेवा करने की बुद्धि, सेवा की शिक्षा सब दे रखी है। इसी पहचान क्या, आप चाहते हैं मेरे सेवा करे, मेरे अनुकूल हो जाए, मेरा आदर करे, मेरी प्रशंसा करे, मेरे को आराम दे, ये जो इच्छा होती है ना, ये क्या है, ये उल्टी बात है। जो मेरी होती मेरे मिले, ये अर्थ है कि दूसरा आपकी सेवा करे, तो दूसरा आपकी सेवा करे तो आपकी बारी भी सेवा करने की आवेगी। जब रीत ये सब मेरी सेवा करे तो रीत आप सेवा करो, यही तो चौपड़ी है। ये सेवा के लिए ही है, ये अपने रहने के लिए नहीं है। ये ओढ़ावन ओढ़ाते है ना बड़ा बड़ा दुशाला, तो ओढ़ावने ओढ़ाने में जो ओढ़ाने में फतम हो जाए, ओढ़ने में आते ही ओढ़ावन ओढ़ावन तो ओढ़ावन ये सुनिया वो तो उसको देर वो उसको देर उसको देर अपना हो जाए कल्याण मौज हो जाए। अच्छी सब के निर्वाह अपना होता रहे, ये हमारी भारतीय संस्कृति। देवान भाव यता ने ना ते देवा भाव यंत्र वह परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम भाव सिद्ध। हम तो इसे बड़ा आश्चर्य आया कि भुंजते थे त्वगम पापा, ये प्रसन्ति आत्म कारण अपने लिए पकाते पापी पाप का भक्षण करते। यज्ञाता कर्म अन्य लोगों में कर्म बंधन और यज्ञ आचरण का समग्र पूर्व लिए थे। उद्देश्य केवल सबकी सेवा के लिए बनाओ तो कल्याण हो जाए, और अपने लिए बनाओ तो बंधन हो जाए। कर्तव्य अपना है, अधिकार दूसरों का है, सेव्य दूसरे सेवक आप हो तो सेवक ही सेवक सब हो गए। अपनी दृष्टि से सब सेवक, दूसरों की दृष्टि से सब सेव्य, कैसी मोर की बात बनी है। अपने अपने में सेवक हो भाई, ये सब हमारे सेव्य है। भगवान वो सेव्य रूप से भगवत रूप से सेव्य रूप से भगवान प्रकट होते हैं। इस बार जिनकी सेवा करने से भगवान की सेवा हो जाती है, क्यों बालकों की सेवा करने से माँ बाप की सेवा हो जाती है कि नहीं, माता राजी होती है, तो इनकी सेवा से भगवान खुश हो जाएंगे। सबकी सेवा में सब हुई तो कितना ही परस्पर भाव्यंता रे परमवासिता। अपने लिए बंधन, संसार के लिए मुक्ति, परमात्मा के लिए मुक्ति। परमात्मा के लिए गुरु भक्ति हो गया, और संसार के लिए गुरु हो गया कर्मी हो, और त्याग करो तो हो गया ज्ञानी हो। अपने से भोग संग्रह से त्याग अलग हो जाओ तो ज्ञानी हो गया, संसार की सेवा करो तो कर्मी हो गया, अरे भगवान की सेवा करो तो भक्ति योग हो गया, अरे अपने लिए करो तो जन्म मरण योग होगा। अब जन्म मरो जन्म मरो, कितनी टक्का से सीधी सारी बात, सबके उद्धार के लिए बड़ी सरल बात है। ये बात है, ये रचना हमारी ऐसी है, हमारी ये हमारी वैदिक संस्कृति है, हिंदू समाज है, इनकी सीधी ऐसी है। सेवा करने के लिए, शुभ पहुंचाने के लिए। मनुष्य शरीर है वो देवताओं का पूजन करता है, वृक्षों का भी, पशु पक्षियों का भी, अगर तर्पण करता है समुद्र का भी तर्पण करता है, समुद्र को पानी देता है, सूर्य भगवान की देवता दीपक से आरती करता है। सूर्य भगवान प्रकाश कम है, दीपक से अधिक हो जाएगा, समुद्र को फल देता है, समुद्र आश्रित बनता हूँ, समुद्र जल देता है समुद्र को, और पानी की कमी है वहां। इसका काम यही है, दे रहा है सबको, उसके है कि नहीं अपने देखते हैं, है कि नहीं है, अरे है कि नहीं, नहीं अपने देना काम है। दातव्य मित्र यदान दिए थे अनुपकार, दातव्य देना कर्तव्य है हमारा, सेवा करना कर्तव्य है। दातव्य मित्र यदान दिए थे अनुपकारी ने, अब उपकारी को दिया दान थोड़ा ही है वो, जैसे काले से पात्र दान सात्विक सात्विक दान का नाम है त्याग, त्याग करते त्याग सांतरम तब संस्कृति ऐसी है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मोदी मोदी। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2055 14 मई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।